سوره طلاق چو مدنی زتوو آیه کریم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده ای پیغمبر بزرگ تی فرمایو لوکن کی یلی تو تمن زنانن طلاق دیوان اسیو یمن سی تو خلوت صحیح ہے کور متاشو پس دیو تمن طلاق حیض کی زمان بروٹ طہرس اندر بیٚیہِ تھٲیِو طلاق دِنہٕ پتہٕ یاد عدت یعنی مرد تہٕ زنانہٕ تھٲوِنۍ عدتُک حساب یاد واحصوا فرمووُکھ بسے گٔے جمع مذکر امی مۄکھٕ کہِ زنانن چھےٚ سپدان اکثر غفلت لہذا گژھِ مردن ہُنٛد تہِ امیُک خیال تھاوُن واتقوا اللہ ربکم بیٚیہِ کھوٗژِو اللہ تعالیٰ ہس یُس تُہُنٛد پروردگار چھُ تہنٛدٮ۪ن حُکمن مہ ٲسِو خلاف ورزی کران اکوٹ مہ ٲسِو ترٛےٚ طلاق دِوان حیض کِس حالس اندر مہ ٲسِو طلاق دِوان یِمو چیٖزو نِش چھےٚ حدیث شریٖفس منٛز ممانات فرمٲومٕژ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تخرجوهن من بیوتهن بیٚیہِ مہ ٲسِوُکھ تِم زنانہٕ تِمو گرو أنٛدرٕ نٮ۪بر کڑان یِمن منٛز تِم بسان آسن کیازِ طلاق دِنہٕ آمچہِ زنانہِ بسنہٕ خٲطرٕ جاے دِنۍ چھُ وٲجِب تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ منقوح زنانہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشه مبینه نہ گژھِ تِمن زنانن ہُنٛد پانہٕ نیرُن تِمو گرو أنٛدرٕ کیازِ تِمن بسنہٕ خٲطرٕ جاے دِنۍ یہِ چھُنہٕ حق العبدی یوت بلکہِ چھُ یہِ حق الشرع تہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ سٲقِت سپدِتھ تٔمۍ سٕنٛدِ رضامندی سۭتۍ مگر امہِ قٕسمچہِ زنانہٕ اگر کُنہِ ننہِ بے حیٲیی مرتکب سپدن مثلاً بدکٲری کران ژوٗر کران تس صوٗرتس اندر یِن تِم کڑنہٕ بطورِ سزا بازِ علماء نِش چھُ کہِ ہرگاہ زبان درٲزی بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ ہر تہٕ کٔزی لاگہِ تیٚلہِ تہِ چھُ جٲیِز سۄ زنانہٕ گرٕ منٛزٕ نٮ۪بر کڑٕنۍ وۄنۍ تیٚلہِ کہِ حدوٗد اللہ یِم سٲری چیٖز چھِ خۄداے سٕنٛدی مُقرر کٔرمٕتۍ احکام وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظُلِمَ نَفْسَهُ یُس ہکا خۄداے سٕنٛدیو احکامو نِش تجاوُز کرِ تٔمۍ کوٚر بے شک پنٛنِس پانس پٮ۪ٹھ ظُلم یعنی سُہ سپُد گۄناہ گار امہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ترغیب دِوان کہِ طلاقو منٛز چھُ طلاق رجعی بہتر لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا ژےٚ چھے نہٕ خبر ٲے طلاق دِ وُنہِ شاید اللہ تعالیٰ ما کرِ امہِ طلاق دِنہٕ پتہٕ کانٛہہ نٔو کتھا چٲنِس دِلس منٛز پٲدٕ یعنی ژٕ ما سپدکھ طلاق دِنہٕ پتہٕ نٲدِم تہٕ پشیمان پس ہرگاہ ژےٚ طلاق رجعی دِیُتمُت آسٮ۪تھ تتھ اندر ہیٚکہِ اتھ علاج بٔنِتھ بیٚیہِ رجوع کرنہٕ سۭتۍ فیضا بلغ ناجل ہُن نہ فام سکوٗ ہُن نہ بیمعروٗف ہِن او فارقوٗ ہُن نہ بیمعروٗف پس ییٚلہِ تِم زنانہٕ یِمن طلاق رجی دِنہٕ آمُت آسہِ پنٕنۍ عدت وۄبرنس نزدیٖک واتن تمہِ ساتہٕ چھُ تۄہہِ دۄن کتن ہُنٛد اختیار یا رٔٹِوُکھ تِمہٕ باقٲعدٕ رجت کٔرِتھ پنٕنِس نکاحس اندر یا ترٲوِوُکھ قٲیدٕ موٗجوٗب یلہٕ یعنی عدت وۄبرنس تانۍ مہٕ کٔرِو تِمن کُن رجت ترٛیِم صوٗرت مہٕ کٔرِو کہِ تۄہہِ آسوٕ نہٕ سۄ بساونس غرض خام خا تکلیٖف دِنہٕ خٲطرٕ تٔمۍ سٕنٛز عزت زیٹھراونہٕ خٲطرٕ کٔرِو تٔمِس سۭتۍ رجت نا حق کٲنٛسہِ اِزا دیُن تہِ چھُنہٕ مُنٲسِب تتھ چھُ خۄدا بیزار واشدو زوے عدل منکم واقیمو شہادت للہ یہِ کینٛژھا تُہۍ کٔرِو پانس نِشہِ رٹنہٕ أنٛدرٕ یا یلہٕ ترٛاونہٕ أنٛدرٕ تتھ تھٲوِوُکھ پنٕنیو أنٛدرٕ زٕ معتبر شخص شٲہِد تہٕ گواہ یُتھ نہٕ آیندٕ کُنہِ کتہِ پٮ۪ٹھ اختلاف پٲدٕ سپدِ أی گواہو ہرگاہ گوٲہی دِنٕچ ضروٗرت پیٚیہِ تُہۍ دِزِ پٔز پٔز گوٲہی خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد طرف کرنہٕ ورٲے ذالکم یوعظ بِہِ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ییٚمہِ مضموٗنہٕ سۭتۍ چھِ نصیٖحت کرنہٕ یِوان تس شخصس یس پوٗرٕ پژھ آسہِ کُنِس خۄداے سٕنٛز بیٚیہِ آسٮ۪س یقیٖن پٔتمہِ دۄہُک یعنی قیامتُک کیازِ ایمانہٕ ورٲے چھُنہٕ سُہ نصیٖحتُک فٲیدٕ ہٮ۪کان تُلِتھ اگرچہِ نصیٖحت چھِ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ برونٹ یس حکم تقواس متعلق بیان کرنا آو ون تک متعلق احکامن درمیان فضائل بیان یوان کرنا گڈنک فضیلت گو ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا یس شخص اللہ تعالیٰ کھوچ اللہ تعالیٰ تہند خاطر مزرت نش نجات لبن صورت پود کران ویرزقہ من حیث لا یحتسب بیچ تقوا کی برکت تس رزق واتناوان تیچی جائے یمک نو تس برانت تو گمانے چو آسان بیچ امی تقوک اک شاخ توکل تمی خاصیت چو ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ یس اک اللہ تعالیٰ پہ توکل کری سو تس اصلاحی مہمات ہند خاطر کافی سہ پن کافی آسن اثر اثر خاص ظاہر کران اصلاحی مہمات کرن سیت ان اللہ بالغ امری بے شک اللہ تعالیٰ چھ پنن کام ات پاٹ خوش کرس تت پاٹ پور کران تتھے پاٹ چھ اصلاحی مہمات کرن وقت تہ موقوف تہندس ارادس پیٹھ کیاز قد جعل اللہ لکل شیء قدرا اللہ تعالیٰ چھ پرت چیز خاطر اک اندازہ پنس علمس اندر مقرر کورمت تمی موجوب چھ سہ چیز حکمتس مطابق واقع کران ام پتہ چھ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ طلاق کین احکامن متعلق تفصیلی بیان فرماوان واللائی یئسن من المحید من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن تہذن طلاق دن آمژن زنانن یم زیادہ وانس آسن مکھ خون حیض ان نش ناؤمید آسن سپزمژ ہرگاہ تہہ تہندس عزتس من شبہ آس چنانچہ شبہ چھ اوسمت یم سب پرژھنہ آو تہنز عزت چھ ترے ریت تتھے پاٹ یمن زنانن نہ بالغ آسن مکھ ون خون حیض یون شروع سپودمت آس تہنز عزت تہ چھ ترے ریت وولات الحمال اجلہن ان یضعن حملہن بیٚیہِ یم زنان حملہ واجنہ آسن تہنز عزت گٔیہِ یوتان تم پرسن حملہ نش فارغ سپدن ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا یس شخص خدایس کھوچ تس کر اللہ تعالیٰ پریت کامہِ مز آسانی دنیچہ کامہِ تہِ ٲخرت چہِ کامہِ تہِ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم یہِ کینژھا بیان کرنہ آو یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُند حکم یُس تٔمۍ تۄہہِ کُن سوٗز ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیاتہ ویعظم له اجرا یُس اکھا یمن معاملاتن اندر تہٕ بین احکامن اندر خدایس کھوچہِ اللہ تعالیٰ کرِ دوٗر تس نِش تسٕنٛدۍ گۄناہ بجو بجو سختیو نِش رچس بیٚیہِ کرس عطا بٔڑ مزوٗرۍ یعنی بٔڑۍ بٔڑۍ فٲیدٕ تہٕ نفع واتناوس اسکنوہن نہ من حیث سکن تم مِن وجدکم بیٚیہِ چھِ طلاق دِنہٕ آمژن زنانن ہٕنٛدۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ حقوٗق سُہ گوٚو تِمن گژھِ بسنہٕ تہٕ روزنہٕ خٲطرٕ جاے دِنۍ پننہِ طاقتہٕ تہٕ وُسعتہٕ موٗجوٗب ییٚتہِ تُہۍ پانہٕ بسان ٲسِو تٔتۍ گژھِ تِمن جاے دِنۍ یعنی عِدتس اندر چھِ طلاق دِنہٕ آمژِ زنانہِ جاے دِنۍ وٲجِب البتہ ہرگاہ طلاق بٲیِن آسہِ دِنہٕ آمُت تیٚلہِ أکسٕے کُٹھِس اندر تِمن دۄن ہُنٛد روزُن چھُنہٕ جٲیِز بٔلکہِ گژھِ منٛزٕ کینٛہہ ٹھوٚر آسُن ضروٗر ولا تُدار روٗہُن نہ لِتُدیقوٗ علیہن بیٚیہِ مہٕ وٲتنٲیِو تِمن تکلیٖف بسنہٕ کِس معاملس اندر تِم تنٛگ کرنہٕ خٲطرٕ وین کُن نہ اولاتہِ حملن فان فِقوٗ علیہن نہ حتا یدانہ حملہ ہُن بیٚیہِ ہرگاہ تِم طلاق دِنہٕ آمژٕ زنانہٕ حملہٕ واجنہِ آسن تیٚلہِ کٔرِو تِہنٛدِ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ تِمن پٮ۪ٹھ خرچ برداشت یوٚتام تِم پرٛسن حملہٕ نِش فارغ سپدن فین اردوانہ لوکُم فاتوٗ ہُن نہ اجوٗرا ہُن ہرگاہ تِم زنانہٕ یِمن تۄہہِ طلاق دِتوٗ عِدتہٕ پتہٕ تُہنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن یِم شُرۍ تِمن برونٛٹھٕے تُہنٛدۍ آسن یا آسٮ۪کھ عِدت ختم گٔمٕژ شُرۍ زٮ۪نہٕ سۭتۍ دۄد دِن تُہنٛدِ خٲطرٕ اُجرتس پٮ۪ٹھ تُہۍ دِیِو تِمن سۄ اُجرت یۄس تُہۍ پانہٕ ؤنۍ مُقرر کٔرِو وَتَمِرُو بَینَکُم بِمعروٗف بیٚیہِ کٔرِو اتھ اُجرتس متعلق پانہٕ ؤنۍ مشورٕ مُنٲسِب طٔریٖقہٕ وین تاثر تُم فسطُر دِو لہوٗ اُخرا ہرگاہ تُہۍ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ تنگی تہٕ سختی کٔرِو تیل چاوی تس بچس دود بیٚیہِ کانٛہہ زنانہٕ لیُن فِخزوٗ ساتِم مِن ساتہِ وُسعت وٲلۍ کٔرِن أمِس شُرِس پٮ۪ٹھ خرٕچ پنٛنہِ وُسعتہٕ موٗجوٗب وَمن قُدِر عَلَیْہِ رِزقُہُ فَل یُنفِق مِمَّا آتَاہُ اللہ وۄنۍ أمِس تٔنگی آمٕژ آسہِ کرنہٕ رِزقس اندر یعنی آمدنی آسٮ۪س کم سُہ کٔرِن أمِس شُرِس پٮ۪ٹھ خرٕچ تمی منٛزٕ یہِ تٔمِس دیُتمُت آسہِ اللہ تعالیٰ ہن یعنی امیر شخص کٔرِن خرٕچ پنٛنہِ حیثیتہٕ موٗجوٗب فقیٖر کرِ خرٕچ پنٛنہِ حیثیتہٕ موٗجوٗب لا یُکلف اللہ نفسن الا ما آتاہا اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کٲنٛسہِ شخصس تکلیف دِوان مگر تمی موٗجوٗب یہِ تٔمِس عطا کوٚرُن تن تنگ دس شخص سُنٛد گژھِ نہٕ خیال کرُن کہِ ہرگاہ بہٕ أمِس زنانہِ پٮ۪ٹھ خرٕچ کرٕ تیٚلہِ ما روزِم نہٕ پانس کِہیٖنۍ سیج اللہ باد عسرن یسرا اللہ تعالیٰ کرِ ان قریب سختی تہٕ تنگی پتہٕ وُسعت تہٕ آسٲنی وقایم من قریتن اتتھ ان امر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا واریاہن بستین تہٕ شہرن ہٕنٛدیو لوٗکو کٔر نافرمٲنی پنٕنِس پروردگار سٕنٛدِس حُکمس بیٚیہِ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن پیغمبرن ہٕنٛدِس حُکمس پس ہیوٚت اسہِ تِہنٛزن عملن ہُنٛد سخت حِساب یعنی تِہنٛزو کُفرٕچو کامیو أنٛدرٕ کٔر نہٕ اسہِ کانٛہہ کٲمہ تِمن معاف بلکہِ کوٚر سارنٕے کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ سزا تجویٖز بلکہِ کوٚر اسہِ تِمن سُہ عذاب یُس نہٕ تِمو وُچھمُتُے اوس فضاقت وبال امرِہا وکانہٕ عاقبت امرِہا خُسرا پس ژوٚہ تِمو پنٛنٮ۪ن یچھ عملن ہٕنٛدِ وبالُک مزٕ بیٚیہِ اوس تِہنٛزِ کامہِ ہُنٛد انجام تاوان تہٕ نۄقصان یہِ گوٚوُکھ دُنیاہس اندر عد اللہ لہم عذابن شدیٖدا امہِ علاوٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن تِہنٛدِ خٲطرٕ تیار تھوومُت ٲخرتس اندر سخت عذاب ویلہِ نافرمٲنی ہُنٛد عذاب بوٗزوٗ فتق اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا پس کھوٗژِو اللہ تعالیٰ ہس تُہۍ ٲی عقلہِ والیو یِمو ایمان اوٚنمُت چھُو کیازِ ایمان تہِ چھُ أتھۍ منٛگان خۄدایس کھوژُن گوٚو کہِ تٕہٕنٛز کٔرِو فرما بردٲری اطاعت تہٕ فرما بردٲری ہٕنٛز طٔریٖقہٕ ہاونہٕ خٲطرٕ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولا سوٗز اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ کُن اکھ نصیحت نامہ سُہ نصیحت نامہٕ ہیٚتھ سوٗزُن اکھ جلیل القدر پیغمبرہ یتلو علیکم آیات اللہ مبیناتن یُس پران تہٕ بوزناوان چھُ تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ آیات ویژھنٲوِتھ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور یُتھ سُہ پیغمبر برحق تِمن لوٗکن یِمو ایمان اوٚن تہٕ رٕژ عملہٕ کرٮ۪کھ کُفرٕ تہٕ جہلہٕ چو تٲریٖکیو منٛزٕ کڑِ ایمان تہٕ علمہٕ عملہٕ کِس ایمان تہٕ علمہٕ عملہِ ہٕنٛدِس نوٗرس کُن وَمَن یُؤْمِن بِاللّٰهِ وَیَعْمَل صٰالِحًا یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا اَبَدًا یُس اکھ پس کرِ خۄدایس بیٚیہِ کرِ رٕژ عملہٕ اللہ تعالیٰ واتنایہِ تس جنتہٕ کٮ۪ن تِمن باغن منٛز یِمو بٔنۍ کِنۍ کم کم جوہہِ تہٕ کۄلہٕ آسن پکان تِمنٕے جنتن منٛز روزن تِم ہمیشہٕ عبدالآباد قد احسن اللہ لہ رزقا بے شک اللہ تعالیٰ ہن دیُت تس رُت رزقا ہمیشہٕ پوشوُن اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ تعالیٰ گوٚو سُہ معبود برحق ییٚمۍ سَتھ آسمان پٲدٕ کٔرۍ بیٚیہِ کٔرِن تِہنٛدی پٲٹھۍ سَتھ زٔمیٖن چِنانچہِ صحیح ترمذیَس منٛز چھُ حدیث شریٖف کہِ أکِس زٔمیٖنَس تل چھُ بیٛاکھ زٔمیٖن تَتھ تل چھُ ترٛیُم زٔمیٖن یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اکھ أکِس تل سَتھ زٔمیٖن یتنزل الامر بینہن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احکامہِ تکلیٖفیت تقویٖنیہ یِمن سَتن آسمانن تہٕ سَتن زٔمیٖنن منٛز نٲزِل سپدان لِتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما یُتھ تۄہہِ معلوم سپدِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرتہٕ وول بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ پرٛٮ۪تھ چیٖزس احاطہٕ کٔرِتھ پنٕنہِ علمہٕ سۭتۍ اتھ کُن نظر کٔرِتھ چھُ وٲجِب اللہ تعالیٰ ہس اطاعت تہٕ فرما بردٲری کرٕنۍ.